Покриваєш попелом, відриваєш існує нам я. Відриваю окошка, відриваю з подошви. Єдиний косить, що тут є, помирає на дні, помирає в тобі. Корабою за неполу тяжким обіймами. Шурваю в оброши, не міряться силами. Скільки ж то можна, скільки ж то скільки ж то можна. Дякую!